kalbeye taş koydum. Aman İngül yastığına baş koydum. Arabeye taş koydum. Aman İngül yastığına baş koydum. Seni gelecek diye kızım sol yanıma boş koydu. Hadi kalkın gidelim, gidelim. Yavaş yavaş gidelim. Yar gelecek diye kızım sol yanıma boş koydum. Hadi kalkın gidelim, gidelim. Yavaş yavaş gidelim. Gerneş efem. Yavaş yavaş gidelim.